Ọman maa, mmemma mu nyinaa adwo, na ɛnna yɛ wɔ kuada, na sɛ ɛnna yɛ wɔ kuada deɛ a, na mu nim sɛ ɛdu saa bere yi a, na asumasɛm bere ɛna na aduru soɔ. Na sɛ asumasɛm bere na aduru so deɛ a, baabi a wo biara bɛka me ho ɛ, na yɛnhwɛ nneɛma bi mmiebie so. Sɛ nti ne sɛ ɛtɔ mmere bi wɔ hɔ a, yɛ ana ɛnsɛm ɛtoto nnipa bebree ɛwɔ baabi a yɛana yɛnhwɛ ho ano. Ɛnyɛ no nko ɛkatiri deɛ bɛbɛtumi ato anaasɛ mpo abayadeɛ anaa abawuo ɔyere wuo anaa okunu wuo yayaaya a wɔntumi nte aseɛ. Ɛnam saa nneɛma nti ɛna nananom ato din sɛ asumasɛm sane sɛ ɛtɔ mmere bi wɔ hɔ a yɛana nneɛma bi asuma yɛn. Na nneɛma asuma yɛn no nti ɛma yɛntumi nhu. Ɛno nti saa bere bra bɛka me ho na yɛmmiebie nneɛma bi so. Na ebia ebi a na ebi ato pɛn ebi nso anaa ebi ato nnua bi na yɛnto yɛ bo ase na yɛnhwɛ ɛnhu ɔkwan a yɛbɛfa so. Wie abusuafoɔ, me din de Nana Osei Tumbirifa. Afitie mu deɛ yɛnim me agya birifa. Me na merebɛdi dwumadie yi anim de ama mo. Na merebɛdi dwumadie anim de ama mo no na merekae mo nso sɛ seesei no yɛ dwumadie no Agya Pia Bitters Limited na wɔn agye dwumadie yi asi wɔn serɛ soɔ. Na mpanyin sɛ deɛ wapoto amena afeɛ no yɛ a ne wɔn kyiri so wɔde bɔ mu bie. Ɛno nti ansa na mɛda nipa a me ne wɔn bɛsusu nneɛma bi ho adi de akyerɛ mo no. Momeyɛ mu nkɔmpɔ e na yɛma Agya Pia kwan na wɔno nso mfa ne nkra mmara na wɔde ba a wobɛhu sɛ yi o bitters de adɔɔso nanso bitters paa deɛ ɛno ara ne Agya Pia bitters. Nti sɛ wokɔ akɔtɔ bitters na woani ka yɛ mmisa Agya Pia bitters a na wɔ awayɛ wɔ ho meyɛnkɔtie nkra. Wie, ɔman ma, meda mo ase sɛ moatwɛn me ama yɛakɔ akɔto nkra wɔ Agya Pia bitters ho aba. Na Agya Pia deɛ meka sɛ mebɔ ne din a ɛnɛ ɛbɛyɛ adeɛ nanso me nua Francis ne Andrews Akola mɛma wo ne nyinaa adwo sane sɛ wo ne nyinaa na ɛpia Agya Pia ama akɔ. Wie, abusuafoɔ, yɛwɔ duabɔ, yɛwɔ nnomeɛ. Na yɛwɔ duabɔ ne yɛwɔ nnomeɛ no, deɛ wɔyɛ paa na yɛ duabɔ na deɛ wɔyɛ paa na yɛ nnomeɛ. Na ɛnɛ sɛnti a meka saa ne sɛ yɛpɛɛ sɛ yɛhwɛ yɛdi kan yɛ duabɔ no bi, yɛpɛɛ sɛ yɛhwɛ no na afei yɛhwɛ nkɔmmɔdie bi nso a me ne Nana Kwaku Bonsam diiɛ. Na ɛnɛ deɛ ɔwɔ ha yi deɛ na mema no atena ase na yɛahwɛ mfoni no awie no, afei yɛbɛhwɛ nnomeɛ no sɛdeɛ nnomeɛ na nnipa binom abɛsi nnɛ na ɛgu so ɛha wɔn nanso yɛntumi ɛwu ɛnɛ yɛbɛhwɛ no nyinaa. Nti saa bere deɛ moma yɛnkɔhwɛ mfoni ɛdi kan no na akyire no me ne Nana Kwaku Bonsam ɛbɛtena asumasɛm fie ha na yɛahwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛwɔ. Bɛma fu saa na asɛmɛ na ne medi mu no problem. Fine pa. Twɛn na wobɛhu. Mese twɛn na wobɛhu. Medɛ mekɔ twɛn na wobɛhu. Great Azubu, Great Azubu, Great Azubu. Mo wo bi o di Abner Rose. Na bema bia woni ne be de bia no ne bema nwu na bna rose na gasa gasa ompupu nguo great azugu me nim se asema makai wa jama medida me ni age ne se wa ye ewie ma me di kunim great azugu great azugu great azugu ma sabri yewo aye sapema na na kwa kubu nsam aso ye na wo hwe ne ma mu hu na na kire se yewo sunsumu ankasa sisi ono a ne ne ma odiko sunsumu ana se wo somo no na ye yi ne di e wo ha e di a kire mo no na wo ba ha no se yu wo wura sunsumu nso ampa na bra ye wura he de na de edi kan no na meka akire na na akwaku bu nsam so sabre die me ma ne yeshiashia na na akwaku ye jagadeji yo ye sabre ya mama o yeshiashia no unum se me die me ba ya na meka bibusa nsem bi na se se nia me pe se mi hu ene se no me ene duabo ensonsono ye ben e na e wontem na ensonsono ye wontem no then the ma baako ehu ehu eche baako na se baako hu ehu che baako a na firi eden poten na na kwa ehu jo me dasi said e duno na timi na na kwa kubu nsanka the gate authentic man nwe nyina wo so a ebe ka be ye ka se no me ani duabo a sebi sebi pre duasa ye fa duabo kane e duabo ya die bi a sebi e bi a bibo duama ka kire o se e bi a ma fe busuma si masi antoso nyama bo chiru aku kofi okofi amfan firi bo fo tigare bo fo medi bodua na ma tukosu adwe ana ma kan fo so ana ma kan bo bi ate na me de bodua eno wo eno da che a no me a mini pass masi pa no wa mi sei wo wonye ye da ana se wa wa wo bi mba no aka che se akwa wo so ano wanko wo so wo ye pa de wonye ye da akwa ne benyina ko npanyi so no na sebe sebe previousa o pa adwuma bi aye enam no me na wodume ni nkola brem tira danso so so ne di na chi ne edi ni nya evise sebe e basa e kani pan sunsun hye eno so dante ya ye twa busua bim abusua bi ho asebe evira sebe abusua nipa wo mu na ne me koso e wa abusua na abusua fa so enko yi no wo se opanyi bi aye wo wo mu wo se ah na die ti na busia we die enye me koye na niema nkoyie sa na te die sa busia we pa die ene me koko ofo bi ada chi bi omje ye ntiri abusia we ye pa die ye munye ye da emu ma munya wade so da ene ye no me e ya die abo se da ho na di fitip te pepe kra na na e ha abusia no enti e koma ɛno me no ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ kasasie bi na aduaba no deɛ ɛyɛ point of order obia no sɛ aduaba ɔwɔ na nome nso ɛyɛ adeɛ a ɛkreate nneɛma ha nnipa wɔma wadeɛ wɔ mu sika wɔm nneɛma bebree nome no ɛka ɛkɔgu a ɛnyɛ asɛnketewa koraa wiɛ ɔman ma yɛatena ase ɛwɔ asuma asɛm fie sɛ maka kyerɛ mbɔ sɛ nsɛm ha na baabi a nneɛma nenam nso no ɛsɛ yɛhu sɛ yɛhu yɛanam nsisie ayie ɛno nti ɛna anwummerɛ yi me ne nana kwaku bɔ nsɛm ɛna atena ase kwaku mewoakɔ aba na agya yɛsɛ wo kɔɔ buroni kurom nso yɛdeɛ woaba nti woabɛɛ deɛ na memewoakɔ aba nso yo na sɛsɛ deɛ wɔn a ɛhwɛ m ɛwɔ afie mu no asɛm a yɛde ato dwa no ɛyɛ nnɔmeɛ ɛna duabɔ ɛna yɛhwɛ mu nsonsonoeɛ nti yɛhwɛ nea wokekaa yie a sɛse dɛn paa na wobɛka ama nnɔmeɛ na ɛda adi turodoo ɛwɔ duabɔ no ho na afei nnɔmeɛ na adwuma a ɛyɛ de tia yɛn a yɛnhu no na yɛtumi ahu ano ɛwɔ ha sɛse nnɔmeɛ no paa no menyina soɔ paa ne sɛn yo medase mema atiefoɔ nyinaa ɔmohwɛ asomasɛm ɛwɔ adom tv so mema obibia adwo ɛfiri sɛ program yɛ program a abɛda nneɛma bi adi ɛma nnipa ahu sɛdeɛ sunsum nneɛma ɛwɔ sunsum mu ɛne nneɛma a akurukyerɛ nnipa a yɛnte nneɛma bi ase yɛhwɛ nnome nnome yɛ adeɛ bi a sɛbe sɛ mpradwa sɛbe sɛ betaprakyɛ ɛyɛ adeɛ a ɛredi nnipa nya ɛwɔ nnipa setena no yie die mu ne mpo koraa bɛwie akyi dodoɔ noa wobɛhu sɛ ne yɛde akɔhyɛ maame bi ne yɛ papa bi a sɛbe ɔnim biribia ho hwee ɛne yɛnhwɛ akakabensɛm aba wɔ wiase yi ɔbɛda bɛsɔre na sɛbe sɛbe obi agye ne yere ne yere ɔgye naa pɛ na wɔbɛhu sɛ wɔnenama da bia na wɔdi ho yia na wɔdi ho yia a nnipa asumasi paa wagye me yiri deɛ ɔho ntɔ da biara da wɔ asase so a wotie yi ɛba saa pɛ ɛnam sɛ waka asɛm no na sɛm sɛ mpere duasa ɛyaa bi a wɔdi ne mu de ka sɛ nnipa asumasi a wagye me yere ɛyie de yie wonya yie da biara da no ɛba saa wadome wo anaasɛ wɔbɛka sɛ nnipa asumasi a sɛm sɛ mpere duasa mene no wɔ adwuma mu na sɛme ɛnam no so ama meda lɛta ayi mafiri me position ate me position so no wɔno paa deɛ ne yere ne ma metɔ mu wura ase ɛyie de yie abusua no nyɛ abusua a ɛnyɛ basabasa ne ma nyinaa se nyɛ basabasa ɛba saa bo sɛ nnome kɛseɛ paa di abusua no akyi nti ne ba nyi nipa ɔdu nipa nyi fie so ɛnam sɛ deɛ papa no kaa ne ti no na ɛdi so wɔbi tiri da no ɛka sɛ abusua ɛfiri mu nsɛm ɛkɔ so abusua no mu a ɛretia me asimasi ama me sikasɛm nkɔ yie madu asɛm nkɔ yie na ɔkɔ bisa ɔhwɛ mu ɛsɛ ɛnam bi a sɛ nti na ɛma no nkɔ saa wɔsɛ saa ɛne madi ho yia nyankopɔn sɛ wɔhɔ paa deɛ nnipa ɔyɛ bi sɛe deɛ ɛma no ho ntɔ no ase so da ɛba saa pɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ nnome kɛseɛ a nnipa no atwa ɛde ato hɔ ɛde ama nnipa no ɛti ba saa nneɛma biaa abusua no sɛ nnipa no wobɛyɛ bia ɛnyɛ yie ɛti ba sɛ da bia na ɛhaw na ɛtetew wobɛhu sɛ ɛno a nnome no abusu yɛtumi de kɛse nnipa ɛma no da no yɛadeɛ kɔnkɔ ɛbɛto nnipa so wobɛhu sɛ wobɛdan te hospital so nyinaa kɔ a yɛsi kolatete moskoto sisi sabatiti brɔfo bɔ kɔ yɛame kame yɛntemete aseɛ ɛna ayɛ wo because brɔfo akɛseɛ na dɔkta bɛka nanso no yɛbɛhwɛ mu a kɔ akyerɛ kɔ akyerɛ gye sɛ ɛda a woa woda wu pa so a wobɛku a biribia tekyerɛ no ɛhɔ ne yɛbɛhu sɛ ɛnam nnome a anaasɛ bɔne a wɔhɔdi yɛ a nnipa no kae se no sɛ wo wɔ sɛ wotumi nam sɛ nnipa no ɛbɔ ne nti woka kɔ sɛ hwentumi nyɛ me wɔ asase so deɛ na wobɛtumi ayɛ mu wɔ sɛ saa ne te a medome wo ɛne mede nana nyankopɔn paa sɛ wɔ hɔ a saa nnipa deɛ biribi ɔbɛyɛ no asase bia mene nyɛ yie da yadeɛ paa metɔ yadeɛ de ma no ɛyɛ nnome kɛseɛ ana yɛba yɛfa sɛ duabɔ so fam a duabɔ yɛ adeɛ a ɛna mede kakaeɛ no sɛ nnipa no obi biribia yera na wabisa ei mesika mobɔ afo ayera na mobɔ afo ayera yei ho ana faɛ memfaɛ obiaa yɛ ne ho sɛ kyɛ sɛ fɛdeɛ no wɔdeɛ ne afanyambu memfa mobɔ afo no na wɔso no ɔkokuo n'anim wobawakɔyɛ na mmɔ yifa afo no ɛbi koraa deɛ mɛma no bi de sɛ ɔmo ha sɛ mmaa no bi so koraa tumi de sɛ underwear under the under na wɔde ahyɛ hɔ wommia so koraa wɔadum na wɔde ahyɛ hɔ na wɔfa kɔsua ɛsu asebɛsiei kɔfi ɔkɔfi ansɔsɛ mabɔkyeɛ kakabea ɛnipa ɔfa mmɔbɔ afo yi ɛpɛ ɛdwa pɔn ɛne deɛ wode wɔne ahunu ɛti ɛnam sɛ wodoani ahu no wosuro sɛ ade ne yɛ kwekaa se na no me so de wo fo ne ye den ehunu obi no obi to se e se wa unu se asase wa tone manipa baako wa sa akwa akotone manipa baako wa sa tone manipa biem e kwa no fa gosia na nanum wada umu me bankra be dipa e report o masasia wa sa to masasia mele sem wo pa dia e ne nipa no mana furu nua koso na furu nua koso no du ko sa hwo e da wo fi se bibia ntimi do e be dinin fie su kaka kaka kaka na na ase ataata e wo sa na o ha dura wo su no fu e sei no wo kon atwe e de se se be yoma wo ko no e na sa na wo workings ne ye azudo nde workings what e wo ko nya na wo ko so wo ko e ti ni nyina so ye ade a edua no wo so mu tia e ti ni nyina ya ade a sometimes ya ya ne e ye ade but ade a no me no dia bo no empathy ye de na no me de e ye kasasia ye ka nipa mfene ni hunu e bia nipa na ye wote kra ha se nipa na ye obone wo akwa de franto wo fa telephone fro se ma dome wo ye ya pe enu no ye kasasia ti uhu wo na edi unya enam so mane nipa bebrea ye nam asofo so entemfo so malam so oni na fi se wo sa e bia na ma mi bi kwa so ase koton chene bra wo koton chene na sika no koton okurukuri na awiye me ka se tema me ko skuni edi tiche je kwa me na me ko di kurukuri kurukuru me me dura ma me ochi kurukuru tumi ya na me fast na me ya ndrem da kwaji kurukuru eti eduro pe na eja na ye tre na me tu akwaji kurukuru eti na me de wan ye den na me de wan ko so ati ase ni nyina ya ade a se ti che no hu no se ah akura we pa be che na di en na da bi ya me je odi kwaji kurukuru me domina wonyiri kura na sa no me no edi wachi dise bi ya wonyi obi ya wa we da sunsun ana se kwa we da honhun mo woni honhun de en obetima sa na wa firi sa nyema no sasu na duabo so tie disi obi a wari dane e wo duabo mo onim se gwei eye sei ara gwei sei ansa na watimi aboa wo kwan eye nana mayen hwe ni sei ebi ana sa de wo kan se makodi me boni bi me won kran ha na obi nso e wo te se de wo de yemfato wo se afrancho wo se ah asumesi a wo bedi boni wo ei asumesi de won ye sei da na sadia na wo kan no omo busun bi edi wu na ya kakase bia a se de okọ bodua no na emu do beka se woni a wo ye ye ene ade se ene se ene se na enye no sabre na wo keka sa na ema no busun be ne ya no wo sum jo me da se papa me da paso bi sam sa kusa de tie ne se sunsun no abre bia ye nam bia hwo ene se obi afre antoa bondua antwa woni nkra so sunsun no obon di se pe ye wa busumrafo e wo ho sa nipa no so wo firi mu no efie bia busumom efie bia mansawom abonte na mu ko nyina e ho ho abone ne nam ye ho benso ye fa ni hunu e di sunsu e ba sa se nipa ni ya obedi woni mu ne kra a eni papa me mo ba fo a me gefe na to ama mi e bia na ne ba bia na ne ge di bre no no akofa nwa di wo ya woni mu nipa de oye ye da ye pa odi ye e ba sa ngwa ho abone ne ye som se kua na ye mian ka fe ka to ni ni ye mian e ti ye mian ya na omu no hu ye twu hu sunsun omu mo ja wo sunsun e fi se nam nyina ti se de tro kokro kan wo se ye ni wiase ni mo ja ni ye ni hu nam ni mo ja na nimam ye ni wiema tumfo e ti tama de moment na wa fre pe se wo di ye wo nu pe sa tem ho ho abone ye be som se se ye efi se abosu ni nuane homa atwa wiase ho hia no da bia om ye 24/7 edi se police fo edru bebi asu ya bere wakoda na no se ne nyangopon na no sa no mu so om na edi da bia se nipa ne ye obedi ro mu epe e basa pe na ne ho ho abone no susum a ene na wiase ne om hia pe no mu som no mu di se nipa ne enya eye enti se woni som na woni edi enya yemfa ne se ebi a asem bi na da abusua bi ntam abusua we oha na we no masore o abusua somasi enye mu nipa de de me de meji ama wan ya kwasampa bra won be ya kwasampa enye na se ebi nso ho a wo be hwe na eye kuro mua na ye de sa no me no ato won so na se sa ne ma ne mi enu abusua ye de no me ato won so eni kuro a ye de no me ato won so no se na won so ya wo hu jo abusua ye de no me ato won so no e ba sa abusua no no emu nipa pa from top to down o cheki a se e ko se ye ka nipa o de me fa ma side a e ma o mu nyina obi a e ma ye force ye ka se force ma me gwa gubun sa papa nko ya a chire ne papa nko akosua mansa papa nko ya odie papa nko e ma omu ma bo se no mini nti akowensa fo bebam kwase seb seb seb sire meka ma no osu na so kwase apafo so bebam obi ya niamma basabasa basabasa wo se bi twa ebi ye sei eti niamma basabasa na be de e beba busue no saa so so na ebedi nya saa kopem se emne bi a ebe so still na de nya saa na se oman bi anase kro bi so so se ye domi saa kro no se kro we pa de eyie de yie de kro ma ebi sida anase kro no ya domi se accident enkwa ni so a afidru pe na se benz ba se ankohwe na se ccct ase ho aman ka bi na aba no foro bi ankobo form a sida afidru ye dura ye se kro no etu eti basa ye se ye nya wo bi ye woni honhom de no de nyema gu form pa ye amamne ne amane ye etutu sa ne nyema ne firi ho enti sa da bia no na edi kro nya da bia no na edi abusue nya e basa ne se wo hu kwan nya se okọ na obi ka se o ma yaade na man ne matutu de kọhwe nya wa obwa enam se woni hu akade enti no na no se na no fafa na aka chunti no de beye bia no wo se da bia na nyema bọne na ekọ so sa wo abusue nu na nyema kubọ na ekọ so ma muọmọ abusue mema se wo mo ale se ma ye basa sikato sem na ase enema wo se abusue ni di ye ye die pa bi nkom wo hwa abusue for top to down obi enu wa beka se wo 4x2x2 kro obi enu no kunya 4x4 because eno me ani pa ye do me mu nti adane case kase ya to abusue ma e di abusue ni nya ye hwet abusue bi mte titi mre no abusue bi ho a omuti ko yesi ya sika wa abusue ya ko chenyi dia enipa enam se wo ko chenyi dia enipa abusue no mu nti wa ngo to but e bofa ye friend se se be ba de ayi sika preference sika bi ma busue no eti ba sa na ni nyina ye niam bi a ye nananom na titimlem omo ye edi to ode man edi twasa de to man nemum ebi wa titimlem na ye different from ne eti ni nyina se wo benye obi wa ben eni huhum de a se wonim nu brane hamma so e sofo so wonim trokunkum ye wo ye maram so wonim arkoran mu ye no moti de niam agu fom ama wo na se be ya ye de ni nkoso ebi ti aba abusue no na sebia na abusua bi koye se ye de hu se ye ni sika ana ye ni nipa nti sa bere de ye sremo uma ya se enore na ye mfantena ho na fe de wahu se na se adore ya nanso sika ye de sika de enya de a ebi ato won nsem obetimi asa sa bere akodane no ama ebi aba o kan tam tinitam woba mi amne na kwaku busa enku ade me kasa mi ankasa ade bia mi ya me chese kwa kwa oba maso yesesie ya sebe sem producer na nanoma me dubra ne hama right aye nim se wudi wetu adu wetu a wudu a yesi obi abi obi abi obi abi a aben enye sebe sebe se obe yense chere ne chese aben yesi akom ne aduro woba ne hama ne dubra ye wadura be se akere se enipa ni sei ene course abusian sei na abusian dane sanete de be dane no eno ne wa mamle ni amamle ni begu okom ni ayi musuo ye wa ha bi ho a sebesem producer kanen se wo ba krom a wo se ni atwe fa kro ni ade bi de ni ade prawu ye pepe sa ha ni nyina bi ni ade amamle gu fom ayi kecha ya amamle ni amane gu fom kama ni abona dane se sebe sese de ne wa mu ahetete mem no ni nipa no se de o ma eto tanan ma dawo ma esrem penya sene bo nya kwate ti nya sene hunu mu mma busue ni ye ye twa akoko ni se tem no hru to se fa ye de akofu na ye ene je se busue de ye die nkwa na eko ubo se obi oni sakra na akoko to sakre obi owo ti kwa na akoko to 4x4 wa 4x4 dia na je se niema no eko ani mma so no mu warware o mu wo fine fine enti sa mo se ma wo mum basa nkwa wade ye ye ayesa asona forma asona forma se omu fefefe so nkwa wade de bi ye emema no so de kwa wade bo se de bi e de ko si 2 centimeter enti no ni nyina ya mamna e wo se edigu kwa na bibia tim to na kwa prepare so se enti sa dia e basa na se bi enye ma tete chima enti esa pe ye bona da ni se pe bo se abusu ni ye de nkwa na ekọ na bibia kama obi asa bi wo se mfugu mfugu se ya dada kro se ya msesa no o se fugu se ya bo se na akoto ontuma nice one kama kama yi eni da ho kama pass smooth one na akoko ti se bi so ati ase na je se eni ama ye den e koso ye bi asesa woni pena bra bom e de ma no eye ba bi nso wo ho a ne aye pass ye tie mu ye no wo be hwe no na obi afa ba bi ne ya kire ne se mukuro ne ya dome won nti je se wo ba be yi wo ho ana abusua na wo demu no ya dome won je wo ba be yi ne ho ankurankura betimi akoyi ne ho afi no mie bi ayede adome wona busua ana kuro no ama na ye ye ana se oku a ye se busue ne nyina tu anamo ene o watimi adana na omanfo na nka se tu anamo ansa na no me no watimi adana sebe sebe ene a Kristo som na adoso and said to be frank say what kobe do aba me na kwa gumu sambia maso ye won kran sa perman and so on kwa so na maka jesu u ba ya me say o no me bi edi wachi edi me na kwa gumu sam me ya man to kofa abusu apani bi ya we kwelista o no fa se ba ko so o single ban porter e bi o ko is the single ban porter maso na na ko sd ba ko so bi o ko di pa life o no so ye wosha e wo ho e tu o dia se na be kan convince we mu se e bi amom na na no mi bi da abusu so pe so dane enye ye en sabe se mpredia sa eno an se wo wo didie ba bi akoy na wo didie wo right e to so didie wo mu ba bi eno so abanana me pa cho e de mo se nyama ko ye ma ye bi ya amanfo your friend say amanfo nyina edo tomatoes ma dadado enkan ma bie store me ensa me bie na agu nana de na meye na fi ehwe niamam ye hwe no say oh sanity dia ene bia yenye sey enye nyina na ebetwa akoko ebo kwa eskotom koto aduane different dunsiamra na ye fagogu krotia fagusua ka ho ye mpesume ni atwesume no form ridididididi ye twesume no form say pa near the Sumano co it's near the battery, no atri, near tri call phone form, you pass a co. So I no cosecos. Wouldn't want to push and say die ya pet Eddy. Wouldn't you fear and I send you clone quite or the show up ha Kusanda and say no meaning in any day new so. I tell you who be and what's that the nine moons and chenny. And yes, I'll be on a nebby old corner, would that prove to me soon there? And Mom say yes, Ampa, a dear my idiot. Mom say we are Sampa. No one drew. E ho na bo se konfon wa ben anase o me enti ne no se de Kristo sum na si adoso no enyema bi ho ne se o se sebe wo de beto abusia so wo be ya bo abusia nko a wo hwe ya sebe se produce se dua bo akoka osim wo hwe dua bo bo ka osi se pe na je se wo ntwa nya dua ho foro so anye den anko ko ti e pasa na se abusia no se ana wo hin ne se me pese na na ko abusia be yi sa no me firi abusia so e firi ye kuro no so a and the sebi akokra akwa otutuntuma abuso enye gidin na je se akokwa ye bia boko na sunja ba enti sa wote fa kwati kwan na oso sebi se mpredua sa akokwa ye self ni boko na oyie die ekoso eye enti se obi ekoyi ne ho efiri mu a ninu anom na aka ne de no me ne beda won so a na ebi aso ka se won aye akristofo ne ade ebi ana jidie bi a wo mu nti no emma ne kwan emma ne nkonko sana ho bra wo wa yi wo ho afiri mu a wo hu se na me no na na ejina se de na yesikasem ene ye ne mate no ne ye ye pe se de ase wo ko wanim so ono nso obetimi aba da da no ho ana bible si don yonko se ho no yonko ta ho enti aba sa no de wo se o ye ne se unua nso no obetimi de abotoye na o ga se o minua wo no sum kura ne se me hu se ekwan ni de a enyem so mebo mo de ase me yi wo afiri mu amamre kwa so se bi ense edi she nkunu ana edi te ibetima pekasa kire bi akasa ache nananom e de nyema gugu na kwa mpepe yeso se de bia nyema yakonso konso no no sebe sem prejuasa ibetima sane sane nyina na yedi etima basa abusuye no ente sa sebe kusibedo onno kwansa no onso nsa etu usa no manuaso nsebi e bia ye beba hu na obeko de bia na ada 4x4 obeko na nuaso de de bi otisakre so na obeko ngurunguru odun kwanti akunyina hwe e biso sa mamre na abeno na nuaso sebe onso etima nya bibi etima boa abusuya no ama item bia no ukrafa misu ukrafa na yedi ne ekoso wose wanya kra na na ofise de ojide obetima ye bibi dia bo abusia no kwa dia mifise oya enu no edidi ebetima ba ye abusia no okay and they say no meme ya mfa ne se meme mate ase enu nti na hu se ye abusia no na na e han na me ba na me so se se de me nka se me be ye me nko a na emu mi be gina ho ama abusia ni nyina na no me na ewo ye so ana no me bi ame na na bi de to akwada bi ana obinti bi so no ye ye firi ho a meme be gina ho asa nipa ni nyina ebetimi ye firi ho no so ana sa nipa ni nyina ebetina ye emene firi so kura ema biem biwo sunsun mu no nananom waade bi a sebe gi ni nyina na ebetimi akasa no kasafidi so right nananom wo niema bebre enhye bebre de ema nipa eto me bi a ubun se se bi wo honma se ye cheche un dotu ko mpa wa wo tena si na adwun wo se yes nana no bibi ampa enti se nipa no wo ba be gira ho na wo di edi ma wo mo wo gira ho na se be sem predu asa okutu nana no manim amamre kwa so ye di amamre gugu akwam ye yi musuo ne agye saa ne ma ne nyina enye ye pam no ko chichichichiri ye pam boni ko chichichiri saman papa mrafie boni ko chichichiri saman papa mrafie boni ko chichichiri saman papa mrafie ansa ne benya ka cho se ye wi a sen ne besie at the moment ne ye no ye wi na se sa din sisi pe ne che se bibia de ne ko pepe ye so ebo kwa ye ya ye tri frese se wo na na asimasi se muso na mo ye no se mo begye pa akwa etwe fa se mo nya akone fa se wo mo nya utwa akone se awon fa wo bebutu na che se wo so ohwem na hu senti a wo mo nyi e bi kwa na se ne god bi e wo fie ho na wo na na ba akofa no kosi kumasi fie na wo gya wo mo akurasi fie e bi a se se predecessor wo na na no masa asi bi dankra ha na nipa fofo e di wo mo sikasem e kwa ti ye na wo domi se abusua no e ti ba sa na this year sre ne di gya twa mani dibem utwa akone bu se pan no dem na ye se krafo na anije aba na obi ye se regi se abusu ande obi an tutiri ye die ni nkoso nko ana ye de e koso ti dipa beti ma gira ho aye amasa ne ma ni nyina na tuma tone ko pepe so edi asundwe edi aba ye abusu ye eye enti se de wo ka se ya na asem bi koto asem wo echi san se obetwa koko no na ani ne chese wo wanye na asem foforo wo ho ebi nso a wo be ka asem a wo be kwa koto se wo ho no na ne kana eden eba ne se ya wo be eden meda se sebi sem predia sa yesi anadwoa ene ti areboa kasa sa eba sa na amamre kwa so no ye be fere nanom ye fe omne ni nsuma mu asem no ma kire sentia ama sebi akokon wanfa sentia ama nipa no anyema bi enko yia sebi sem predia sa ayesi eje ba sa ebi okwa na na sebi te godu asema e bia ne nipa na wo ye sad na enam kase ne de to so e mabusu ne di ya no e bi kwa wo so ko wo dwedu fo mba bi no de she ho right no de abebi si so wo de pay bi si so mu hwempɛ wo tiri kiram se ade no e wo ha na sebi amamre na mo ye mu ya ne se ye sa na sem ade na chi kra na emfa yi di ma ntimu ko tunam fa mura busu ano wo kopɛ ne ne odu na bo dwa e ne ja wa fa na so de abia ko tafre enti sa ye wonu na hudo bebre e wo ho a sebi kwan no fa so etimi bua ni pa no eyo kwan kitua bi so nanso ompusi na unhu se de tete de se bibi die kire kwan dia e den a sebi sem pre dia sa uwura uwura so be kun no bo ajina mabo won kun sa eno so be kontiso na wat so a ne na kasa ye den a omso mpa dia mpi se asudwe betimi aba abusu eno eye sabri ye hu se no mie no se de ya na ye nananom ye maame no bi e kasa e kire nkwada no e bi akwada no fufu so nam no wayi awe ana se bo de betem eno de akoto je mu ato nanso na maame no nim se enwumire bro de be miensa na me de be wo fuo na ye nyina de ade na akoto to ba akodi ubaka na abufu aba no na wadome akwada na kwa akiri se se de na obeka kire aba tan ewo abufu a woni gina so e ma no me e no kom kwada no e ma ye benyina de kitekita wono then na obetimi aka wo asema meka kire me ma me nu nyina ne se sebi me wo fa ba ko sambor osi enidi ento me ma me ne yeseremu ya munya ye ho abotre so wo ba biti se me amete ya me ho ahomete papa enji me no me ho ahomete enji sebi so ko wo ba biti se me na wo mu se metia se ya da bia problem de wo be fa 1000 saaso na mama obu ha sebe ne ba na wonye ye na bra be bre wo me so be bre saa wo be bre wo be ye ko mi sani obu a ne ba ko odi ne papa dia na asifo no bo se ne nkwara ya ba e bia na wo de kase ne to so na wo kunu anya se wo boyfriend bi no yi nkase yi kotodwe pan na ntwe ya ba yam kotodwe kakaka yi bo so bat grew na dia tufufu so akwara hwa hwa wo ma no no yi no dia ah wo ko mu sana ye wo be bre pa wo Ube bria kwa pita wabibu. Epa saa numi yao jediya kwenye. Enye. Etiye sere mamea bata no. Omuka yediye se mfanchere yema. Yediye mfanchere yema. Utu kwa kwa brecha. Muse bro nibi yaka se. You accuse you. Mm-hmm. Accuse my son. Never. Na mpandu kwa buko jie. Ube kwa dembe 15 years. Na huya jie wopi. But gana ha. Wabipa ya bonika krebi. Wasimadume u. Kaneno. Yasuma yasi yanko tawa ni ujumla. Yatinte supio. Yeso amba ofru bepro. Obu anu odidi agu, obu oso anu ofensi, kwa amante ofru bepro. Woni se wo kadi agro. But it be sometime woni pa benyin, na adina ndan no me na dinachi. Ebi ti dan no me kese ti mi sabata ya sebe. womma yani akasa 1 2 ni aka no me asem obi ni be kasa 1 2 no odome no woni kasa 1 2 ubebre ena be sey ubese me slava time ya ma me ne papa no especially emaya na mochi suno guest address and voice prince no ana abebre obebre mu twaso mo no mpran for se promote ni ma me no duru ha ana abebre wo ya no aka yira bo ho wo se yesi ase no aka se ubebre pa bi ya ye ubebre yesem se ya mu twaso na mwaye okay yeah abusu ya fo niema ede no me eba ene na yi ede mamo no sanse enye ma nko a abusu ya no ya na wum emema no nso bi eye bi a akoda no wasoma no no ebi ana se de okan ye akoda yi akoko nam ne yae osi ye me de mi nya bi o de ede ba ma me aye ne kon obehwe na odene safa aduane ne nche ubehwe na ne time nso yade ampanyimfo ne pepa enti ebeduru so be bia so no ne time ni so no afra na yire na ade na wode ne wanfa ne time no antome so o papa me de tusu o enti akola ne na yi yo akola ne de ene se obebre ni wiase a no wode ehwe ade a wo boku edua ana wo dome akoda no wo no e ya bo ne time nanso eja tetene de se ne ta na nkwa nkodi be medu ande so bra wa hwia ma no no dia na wa anye bibia ne chese wo ba na wa hu aduane noa enti se akwada akoyi ono zo nim se eye nam ketu wa bi enti owe ama atwetia na akofa san semsem ya ba enti de nana e ka no moma ye nyina mu nkomponi ye nhwe enhu se abufuo nketinketi bi etime ayen e wo ye ne ma ho na se abufuo no basa pa na ye keka ne ye mebe na ama ne ne nipa bebere wo ho a ase woni hu won ho ano no na sesei ye mfa ne se obi tie yen ne ye ma ye bobo obo so yi oya kwada no wo fa sa ne ye mani bi mu wo hu se ne bra no enko yie ma no enti bi a no be pe se obehwe se de wo kan se woni pe won a woni ni musunsun mu na wo pe so wo ba ekwa be no fefa so wo ba jome dasi sabisem predu sabisem nyado empanyi si obi onum toto ne ginja twono ano wa onum toto yidu ko ginja twono wansane bo fra so pe hey wonu to nya abete ato ye basi ya wa wa yaka no wate enyi obi na beka twese tomo mon tontini di wonum akum eno an se obehwe ne kokku bunsa makira kwan enkan sapem ha ense wonpo so ya me body semita obi ye se de maja papa na se wom se beja ko mo me ko aso no me purpose dickness anam se sabi betekari adoso eje me hu kembo papa me ko retirement ya me ko se me ti me ko radio se me ko tv nyo kra na jam papa no ene enima sabi enima bi ba ni pese nya abinfu mu abinfu wo mo mu hu hu mu dia mo se na panyifo ya kruche ni ayi ni ya betreti ni agoso ni a watire ni ema bi ma nipa hu hwe na ko ko musa makira kwan e won kan e bi e fro sapeman en so mko aso wa wo how sa ni ema yakeka ni nyina nye no ko enima bi ho a se busi kase ni wadwuma se mko yia e ye nume ene cast mi ba e bu okwa na se bi e duabo e na ama saade na aba wo ba pe ye bom kwa ye be fa so e be boa e bi se bi se program ye program e bo ni pa ama ye ye die ene en koso akoso na wa hwe se se bi ba bi a me kase mi number kwa ni degu ase nti we de ntena ho so wo wagadugu na no na papa wo ye program se ni obi a free free ayi na me se eh se se ti we de aduru wo jamaica nyina ho hwe ni wo broche nyina na me hwe wo sa na akokro me se wo boss si ya na je se na me se yes that's right me se ne boss no wo enti obi a wo sa ha no ntena ho ma bibi ha wo pene ne kwa kubu nsema kira kwan animanim yai ne fa amamre ani amane ngukom ne nyu firi sanome na ehaunum na se duabo so na osa genhene sane duabo no na se se mpre duasa se de be ya uyie di ebekoso yetimi dumi obi akwantuo na betukra eyeye da enam dumi na enumi wuniti akwantuo abroko enu ba ye hwe niema ne di niema gufom pe ne akwisane firi ho wiya mo se ne akwantuo akọ wa wale sema na yeye ebi wa aiso bi oso pe brunia ware oso tifa ko ebe no nya brunia ware wa bompa ye ya nante nante bra obani fa niema ngukwam mi fi se niema gukwam ne kwam ya na nanoma daruma eni nyankrom po basafa ye do bo osoro ni asase daruma wo betiba de ho afiri niema bi ho ama ye die enu nkoso atima koso ye ede amawo ayo eye abusiafo munim se esumasem dwumadie die enye me nko na ya na medi meni munyina na edie san se nsem ne bi wo a na mayi e de egu ho na motie bi ebi ana mayi ye no so be na wo nso de akaba ako enu ti sabre no wobetimi afrɛ asumasem nemo ansa na wobefrɛ no ye bekɔ ne yakwa akɔtɔ nkra san sɛ agya pia bitters ɛna waso dwumadie mu ɛde amae sɛ medika aka kyerɛ sɛ bitters bia baaya ɛbɛto agya pia bitters agya pia bitters na ye bitters a ɛne ye papa ɛno nti mo me nkɔtɔ nkra no ne ye kɔtɔ nkra ne ba afɛ ne aka me ne nkɔma a ye die no won so a wo ofia wo hɛme no ebi anaka wasɛm baako a wonsu bebusa ibe ma kwan ama wabusa no ewo ho na wabusa wi a na gya kwaku nsu ayi wa na sɛ nyɛ da na abenya kwaku so wote ya no wabisi na asɛm na wo yi ano nso ɛde ama wo ɛde sɛ abre die momye nkɔto nkra ne ba na ye ba afi ibe ma mo kwan ma mo nso mafrɛ yo abusu ya fo sɛ abre die me ma mo nyina me da mo nyina ase sɛ mo atwɛn me na yakɔto nkra ɛwɔ agya pia bitters ɛho aba na yɛbɛtoa asumasɛm no so ɛnɛ me ne nana kwaku bu nsam ɔno ara ne kan ne borɔfo ɔse authentic man me ne no ɛna yɛbɔ asumasɛm fie ha na yɛyi nneɛma maako maako saa berɛ deɛ ɛberɛ atom sɛ wobɛtumi afrɛ na wofrɛ a biribi a wo nso deɛ busabusa yɛyɛ akyi no ebi anaa wo deɛ baako bi yɛ ntumi amu saa ɛne yɛ kwaku wɔte ha yi a na wayi ano nso ɛde ama wo na kwaku ma yɛnhwɛ yɛmfa ne sɛ ebi anɔmeɛ no ɛyɛ tete ɔsa kuro mu ɛna ɔhene bi ebi a nneɛma nko ne yie na ɔde nnɔmeɛ aba abɛda kuro no so kuro no onyini nanso yɛdie ɛnkom sɛ mokɔhu saa nneɛma yi na moyɛ a ɛnkɔsi da bɛn ɛna ɛbɛba mepɛkyɛ obi wɔ ahoma no so na ma yɛnhwɛ ɔno ansa hello hello ya mmemme wakɔ abaaba asomasɛm fie nyɛgye wo sew ɔpanin kɛseɛ na w'asɛm ne sɛn mpatɔyɛ na nakɔsi asene kasɛ mekasɛ firi ma mpɔnkwanta ahemfie pɛ nana nokorɛ deɛ moka no nyinaa ɛdi asi pɛn ɔnsɛ sɛ wobɛhwɛ mu a obia ne ho bobɔ bi a wɔsere aduabɔ ɛyɛ mbere asɛm because ntwa to so ɛyɛ ya nnwuma akra meka no sɛ ɛnɛ nipa ɛna ma aduabɔ adɔɔso because meankasa me nana paa ɔyɛ ɔhene nanso nnipa bi fa kɔti kwan ɛtumi aku no agye no afa ne gyapadeɛ ama asɛm sisi a ɛwɔ national house of chiefs nipa ɔnka ho bi nana ne ba baako adi ahometeɛ kɔɔ berɛ bi ɛkɔ yɛ ho amade meka ho bi deɛ nsisi no ɛnyɛ nti saa deɛ wei no sɛ moanka ankɔ so anka na nnipa biara mfa saa deɛ nyɛfo tusɛm na ɔmo gu so yɛ saa nneɔma no aduaba to ntwaya ɛsisie nti ɛne aduabɔ yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nana mpatwɛ masɛm baako panka mpɛ sɛ meka ne sɛ mesrɛ mu aduabɔ biara no fine sɛ sɛ obi ɛyɛ saa deɛ no asunsuansansoɔ no wotumi dane anaa sɛ woayɛ no ɛbɛnya wo nti ɔhɔ no makyerɛ mu kakra ayo ɛyɛ wode ɛfɛ se anaa ɔyi ano a ɔbɛkyerɛ mu ɛkɔaku twa ansa na obi nso wɔ ahoma no so na yɛfa bɛyɛ ɛnan a na yɛtwa ne ti anaa wo nso woayi ano aman hello hello good evening agya good evening agya nabom te sɛ me ho yɛ Eja mede big amemfe mefre fi takwa abo so. Yo, abo so abrante ma inti ewe. Eja mede asi. Eja kaka me bi sene se. Mhm. Oye obi hu. Mhm. Ame se ne ba, onam ne ba so ma omodene akokot. Mhm. Ne neja no. Ne so wetumi aka akira ne ba ne se. Wo onam wo so ma omodene akokot dia. Wo so wunyi a wo ba. Woba de woba kokot eja oyɛ na mia na sɛ ɛyɛ kens nka sɛ ne ku ku bɔ nsɛm ɛyɛ den yo ɛyɛ wo de nya botrɛ wo bɛyi ano ama wo obi wɔ ahoma no so bio hello ya me pa atɔ wɔ so o ɛgya me refɛ ni anɛ wo asum asɛm fie ɛnɛ mo program a mo ayɛ ɛyɛ kama papapapa yɛ da wase kɔku bɔ nsɛm so ano akye papa afe wasɛm paa pɔten na fɛ si so na ebi a na obi nso pɛ so ɔbaa ahoma no so anaa wobɛbɔ ɔyɛ aba so deɛ mebisa ne sɛ yo deɛ mebisa ne sɛ aduabɔ ne ɛnɔme no sɛ obi mfom wo a wobɛtumi de tumi no a ɛwɔ w'ano mu no ako atia no anaasɛ gye sɛ nnipa no wafom wo ansa okay yo abusuafo yɛbɛsan agye baako aka ho ansa na yamena yiyi ano hello Hello. Yeah, me pacho wo so na kasa. Ajam bacho, good evening. Good evening. Me pacho am person bi sha na ko ku nzam che che. Apart from no me and I dey abono. Mhm. Se okwa sole ana wo sophobia ana wo ni pedia, won ti me mo mpa yen se urade se sa no me no. Won twetwa mo mpa ma wa ibe yadwum. Ana se ti se onu kwa no na e ba ana se busum bi wona. Obeti me adane sa de na mane. Yo. Kwa kuwe de enai ya no mi enhe jo mi da kakra wo wa mi nua ya o kasa sisi ya de edika mi kasa se wo sofo a wa we dale e wo sunsun ma enye sofo 2 by 2 for fa body betum 12 bun dia da bi e se obiku eni nipa wu de bri odun sambod kane no assembly man for yin net tar down nesu de 92 years 3 years 4 years 18 years next tar down kane assembly man for yin net tar down enam dua bo ne case no ena amana basa number 2 se obi nya obone ne se obo odua wonya obi bone obo odua enya number 3 de o se ne ba akoko amana akoko oto nso be nya court no no me na ne papa dad onane no enye ife se be sempre duasa e bia na se be akwara no e bia wonim ho hwe ade bi kwa na ntwa nto so hwe nipa ngun se won prison nya omnya na aye bone e bi kwa ntwa nto so sa no me ne dua bone etibi adwuma de chalas me nya no first one what sabi radio sir so bi enti fani to me and I say to me bi owo enti mi nya de wa bra sabi ebenya but sade ne wa ye de a eti se de wona na de aso sabi obi mu nipa bi mu yi ni firi ho na wo fa na japa de no na se basa na wo do me and na we na kwa wo wu no wo di din e kan asem bi a etu ye ho e ma ne ye na japa sa se de sitie no no ye ye hwe se obi wa homa no so a hello. Hello. Hello. Me pacho wa esuma se mfie. Hello. Masha msha. Yo. Masha msha. Cha obabi ye wade aso na se wani so. Na wo sire Yakupo. Yakupo e shirawo. Na de wa ya mami sire Yakupo se daache. O maso enye bi mmawo. Se o shira ne sa. Se ndie. Se no de ye shira. Eno eboa ma nipa no onyini a, ne niema bi akoso wa no wa no wa no. Enna mi shira wa shira no ntim se bi, wu wa ti kura no, se shira no aye a want to aso. Enti da bo se, gan he o nipa bi mu a, o ma di ye di ye di ye, se akro no fo no, da bi o mu di ye. Wu ko ma bi tie bi amo ase a, wa o ti mu se the thing is the right. Wa ti ase, sa na tie. Na ba bi wu so o di a de, ye, wa ni yangopon. Oh, I say Kobe am here for so. You here? Kwa Kobe wa man so. Hello. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Meet you wo. Yo, ya da masipani ajuma pa mo ya no sha mo pa. Okay. Ni aji program. Mi ka so se fi da se banko. Okay. Ni bi nya meche. Yo, nya meche meet you. Wa ka mi ka se mi bisa na na ko ku se na e ti abo no onze obi wo ho so. Yeah, na akwako fo bi sika na afi odi abai obai na odi abredu no man kefufo na samu adwia gu so odi bi atoton sa ma manfo so ah obi ofo mi sika obi odi bi bia no enko no so e ba sa se se bi dua bon de abo sa abusu ya ni nyina e biti bo dio se me bo so mi timi ngo so na emum na na wo chiri pa na fa ne mane ne nana nya asidade e enti bo so me chini se ya bo se na abusu ya no na nana ne wo ma no nyina na odo ma ya asidade enti ne nyina ya ade a enye uhwe maami ya wo bri nwe ya na ye ya na wo bodue ya enam se ya bia wo di ni mu enti odu kochi abot obi e fa mi sika bia no na na mo nyeden wo mo nche no u bo se agda na ndu ale gr gr na fa ba bia na ba bia obi wo so hello hello ya me pa cho wo abesuma sem fie hello hello me pa cho from nana dakun yo nananka wa fidi ya no ba dwom no kakra maye a ebebo amaye nkomo a ibedi ne beye kama ma me twi me ho afia fidi no yo ne ewo mu ni se yo Ni woman is a dear be a cosso, my brabble, mean chassis, and I know what could be some of them be sano. Sikabia, the Cummings and Nash, Sikabia Cummings and Nash, I couldn't warm in chassis. Ayo, with the regular one, Nash, with the Roma Nash, the Roma Nash, and piano, and none of the caca said, ya, so ya, nothing. Ayo. Enu na mdi kaka ase obu a wabie store mako mako be nwotwe ebi kwa na se bese bese bredu asa ebi a de ashi ebi kwa na na sika boni bia be fra osika mpen ana bibi enho boni bia bo afa open eji ba se sika se osika se mtran sam wuye adwuma adwuma bia be komye ye wuye bibia na munye ni pa 1000 munye na be call dwa ko pe obi a de application be ko wode kwa de escumator security test ni base wo ye twa adwuma bia wo hwe onim se so Your application is not submitted. Go back. Yeah, so you are disqualified. What is it? Obi so che 2 years, but okay, kai na otunti mu afa na bibi e koso. E ti sa no, e wose wo hwe niema bi na so wo ba, na e hwe niema bi di mawo. Se de bi ya sa niema ni nyina e koso abra mu mema wo di nya no. E betimi afiri ho, na ye die pa e kwan e betimi ato aso di amawo dan dan nyina. Yo. Abu sia for ya bre no eye ayebe. Na ibi ana se obi epe se jumedi akwa wieye otimene na na kwa kubu nsam edi nkomo ewo ni tetefu no soa number obetimi afre ni 024 607 6448 024 607 6448 ana se 054 073 7373 they said to be 054 073 7373 na wona na na kwa ku edi nkomo sense wo pe se wo na sa na sa pema de wo duro na wo kaso na and I echo back with the end. Now I come. You and 20 Sabre de na Yebreno, I a bit. And 20 Nanakoku, the Ober Candy a tree and San Major Quam or Joe. I see my make a dear tree cry and say, Major Tiffany, I say, one with me for a teaching venture yet. A tea a year as massam programming in Amido BBRC, OBBIAN in Hong Kong as massam. One tea as Massam Nakuti, Kurabo, Asema, Wahaho, na program in a tea, Betty Adumak Massam Penisam, Sema coach, you call Breman, Ubetina, Machira Quawa and Kind, Sapperman, and Sawam Quasso, Uba, Menago was on board 3 meter, and just also Minister Messimo, Yamma, Yancham, and August, and the Drua, Yerbetuanu, and the Yatukutu, and the Akuma de Frank, and the Sea dear, Mon Kind, bear for Sapperman, and some Quasno Massa and Bakusu, Massa, a year Akuma de Frank, with the BBSI, Miss Dahufrubium Sono. Mobeti enka sasu na mechea japia so medana se pa se se bibi tese odi bre na no me na wo fu bi ko twa bi no mo lendi kam kan ho asem obusu twa kura de neje se ade no ejina so tese pa ade se ayi fo ayi no ente je japia so se ono so otu bibi de tese so aba ama yesu yetim basu yo eye kwaku papa meda wase so meda si na sabre de obetimi akọ na ka me wo mesuma se mfie jo meda si we dia bi che obi a yo yo yo abusi afọ yese kwan ware se den ya ewie wa banku am enti na ukwu jumedi amede baaye no nso no ene me dia baawiye na me dia baawiye no na de me kan ne se ye beda ejapia bitters ase se jumedi won waso asre na de ye ka mo an se bitters de enye bi enye bitters bi ani bitters na mo bitters de de papa pa betimi aboa ma oni pedua na si so no ene ejapia bitters nti ya ma wo mfiri na ma wani nso enkoko we sabre de na na wo sei tumbrefa me bre no ayebe ti de me kra mu nyina ne se me sore na ma ko me brutu enu na emu no ye wono dasa ne o